deny it, but I'm still in love with you. I miss you like crazy. I miss you like crazy. Ever since you went away, every hour of every day, I miss you like crazy. I miss you like crazy. No matter. Natalie Cole aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met een van haar twee of drie hits slechts. Tja, dochter van. Inderdaad. Hier was ze met Miss You Like Crazy. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol met heerlijke muziek. Gewoon om je oren te verwennen. Dus dat gaan we doen. Met prachtige muziek uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat zit helemaal goed. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Maar naast de prachtige muziek hebben we ook zoals gewoonlijk een paar leuke onderwerpen voor je. Bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Die ging de straat op en vroeg u: wanneer was u voor het laatst trots op uzelf? Interessante vraag. Wat heeft u geantwoord? Nou, we gaan het straks horen. Joop van der Hoor is ook weer van de partij en zijn column heet Zwarte bladzijden niet wissen. Hij is tegen een virtuele boekenverbranding in de bibliotheken. En welke boekenverbranding is dat dan? Nou, dat hoor je zo meteen hier in De Late Avond. En derde en laatste onderwerp voor vandaag is een start van de landelijke campagne Zien drinken doet drinken. Nou ja, dat betekent natuurlijk dat we wat minder zouden moeten gaan drinken. Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Shoulders, and when you're feeling lonely and Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Deep inside my heart, you'll leave me never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. You are the sun, you are my life, and you're the last thing on my mind before I go to sleep at night. You're always round when I'm in need. When trouble's on my mind, you put my soul at ease. There is no one in this world who can love me like you do. So many reasons that I wanna spend forever with you. I'll be loving you forever. Deep inside my heart, you'll leave me never. Even if you took my heart and tore it. We've made mistakes, but who'd have guessed along that road we learned to give and take. Yes, it's so much more than I could have dreamed. You make loving you so easy for me. There is no one in this world can love me like you do. That is the reason that I wanna share forever. Voor altijd en voor eeuwig, tuurlijk. Damage, een van die boys bands waarvan er velen hebben bestaan. G-Day Souther ervoor met Only You're Only Lonely. Tja, dit me een beetje denken aan Roy Orbison qua muziek dan, hè. Hier allemaal in De Late Avond.

just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. In the summer, as the lilacs bloom, love flows deeper than the river. Every moment that I spend with you, we were sat upon our best friend's roof. I had both of my arms round you, watching the sunrise replace the moon. How would you feel if I told you I loved you? It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. Sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. Geweldig, hè? Deze muziek van Ed Sheeran hier in de late avond. How would you feel? En Mireille Mathieu met Plaisir d'amour. Wie heeft er geen plezier in de liefde, zou je zeggen? Tell me that you love me too. In het ogenblik, of een paar minuten al, de wekelijkse column van Joop van der Hoor. Hij is tegen virtuele boekverbrandingen en verbieden van boeken en censuur. Hoe het zit hoor je zo meteen na Everything But the Girl met I Didn't Know I Was Looking For. Wat liefde natuurlijk. I was alone thinking I was just fine. I wasn't looking for anyone to be mine. I thought love was just a fabrication, a train that wouldn't stop at my station. Home alone, that was my consignment, solitary confinement. So when we met, I was skirting around you. I didn't know I was looking for love until I found you. I didn't know I was looking for love until I found you, honey. I didn't know I was looking for love until I found you, baby. Oh no. Didn't know I was looking for love. Didn't know I was looking for love. Cause there you stood and I would, oh I wonder could I say how I felt and not be misunderstood. A thousand stars came into my system. I never knew how much I had missed. And slap on the map of my heart you landed. I was coy, but you made me candid. And now the planets circle around you. I didn't know I was looking for love until I found you. I didn't know I was looking for love until I found you, baby. I didn't know I was looking for love until I found you, baby. I didn't know I was looking for love. I didn't know I was looking for love. So we build from here with love the foundation. In a world of tears, one consolation. And now you're here, there's a full brass band. Playing in me like a wonderland. And if you left, I would be 2 foot small. And every tear would be a waterfall. Soundless, boundless, I'll surround you. I didn't know I was looking for love until I found you. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Ik zal een jaar of 13 geweest zijn. Waarom ik juist naar deze bioscoop ging en naar deze film is mij tot op de dag van vandaag een raadsel. De titel was weinig inspirerend en de hoofdrolspelers waren mij totaal onbekend. Misschien kwam het omdat ik boekjes las van de science fiction held Perry Rhodan. Maar daar zat ik dan. In het jaar Onzes Heren 1966 op het dak van het Rotterdamse Groothandelsgebouw in Bioscoop Criterion te kijken naar de dystopische science fiction film Fahrenheit 451. Een totaal geflopte film naar het gelijknamige boek uit 1953 van de Amerikaanse schrijver Ray Bradbury. Het verhaal speelt zich af in een wereld waar boeken verbannen zijn en kritische gedachten worden onderdrukt. De titel refereert aan de temperatuur waarop boekpapier vlamvat en verbrandt. 451 graden Fahrenheit, zeg maar 233 graden Celsius. Plaats van Handelen is een denkbeeldige samenleving met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zou willen leven. Een samenleving die sommigen wellicht doet denken aan een langdurige COVID-19-pandemie. Voor uw en vooral voor mijn snappertje, een dystopie is het tegenovergestelde van een utopie die juist een bijzonder aangename samenleving voorstelt. De verhaallijn behandelt problemen die in de tijd dat het boek werd geschreven belangrijk waren. Censuur en onderdrukking van gedachten en ideeën in de McCarthy-periode in de jaren 50 in de Verenigde Staten en het verbranden van boeken in Nazi-Duitsland, vanaf 1933. Het verhaal speelt zich af in de 24e eeuw in een land waar niemand meer boeken leest omdat het leven snel geleefd moet worden. Er is geen tijd meer om te lezen. De ideeën in boeken worden aangezien als verketterend en boeken worden dan ook verbrand op het moment dat ze worden ontdekt. Omdat boeken verboden zijn en op ontdekking levenslange gevangenisstraf staat, leren bandelingen hele boeken van buiten, zodat ze die kunnen doorvertellen. Deze wandelende menselijke bibliotheken delen de in hun hoofd opgeslagen boeken met anderen, zodat ook zij deze weer kunnen doorvertellen en mensen zullen leren van de geschiedenis. De titel Fahrenheit 451 van Bradbury's boek is een algemene term geworden voor censuur. En die censuur, beste luisteraars, vindt anno 2020 voor de zoveelste keer weer plaats. Maar nu gewoon in eigen land, in onze eigen steden en dorpen, waar bibliotheken op grote schaal bezig zijn om alle kinderboeken met daarin afbeeldingen of de naam van Zwarte Piet te verwijderen, omdat deze in strijd zouden zijn met de goede zeden. Althans, dat vindt Rijkskanselier Herr Dr. Anton Kok, directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken in ons land. Eerst gebeurde dit in het geheim, maar afgelopen week is deze moderne boekverbranding bekendgeraakt. Als reden geeft Kok op dat ouders en scholen boeken willen zonder Zwarte Piet. Maar waarom dan niet en? Dus ook boeken met en boeken zonder Zwarte Piet. Het draagvlak voor Zwarte Piet lijkt steeds kleiner te worden, aldus onderzoekers. Nou, ik heb altijd geleerd dat je kleine leugens hebt, grote leugens en statistieken. Ik heb zelf een uiteraard ook niet geheel objectief onderzoek ingesteld, namelijk door een telling uit te voeren op diverse Facebookpagina's waarop over kick-out Zwarte Piet werd gediscussieerd. Ik kom derhalve tot een heel andere uitkomst. Laat duidelijk zijn. Ik ben niet voor, ik ben niet tegen Zwarte Piet. Hij mag voor mij alle kleuren van de regenboog hebben, inclusief wit en inclusief zwart. Het gaat echter om de manier waarop het door de strot van de Nederlandse samenleving geduwd wordt. Die Nederlandse samenleving bestaat uit vele kleuren en rassen en kan mij niet divers genoeg worden. Daarbij komt dat in verschillende bibliotheken je gewoon Mein Kampf van ene heer A. Hitler kan lenen en ook dat moet kunnen. Door boeken te gaan verbieden, door ze te verwijderen, gaat niet één, maar 451 stappen te ver. Geen enkele geschiedenis mag worden gewist, anders kun je er ook niet van leren. Al ben je even niet hier, ik ben daar elk moment. Ik ben overal waar jij ook bent. Al ben je even niet hier, jij bent altijd dichtbij. Ik geloof in het lot en dat jij hoort bij mij. Als je slaapt, ben ik niet, weet ik dat jij me ziet. Hoe ik lach naar jou in je dromen. Dat je aan me denkt als je wakker wordt. En ik ergens ben in een wereld die draait om ben jou. Ik ben overal waar jij ook bent. Al ben je als je wakker wordt. En je weet dat ik van je hou. Als ik ergens ben in een wereld die draait om jou. Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Make it mine. Make it mine. Please make it mine. Three coins in the fountain. Each one seeking happiness, thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome. Which one will the fountain bless? Which one will the fountain bless? Three coins in the fountain, through the ripples how they shine. Just one wish will be granted, one heart will wear a valentine. Make it mine. Echt jaren 50 muziek van de vorige eeuw, hè? Ja, de Four Aces. En drie muntjes in de fontein. Heel belangrijk. En Monique Smit met Tim Douwsma samen in Even Niet Hier in de Late Avond. In een ogenblik gaan we het hebben over de landelijke campagne Zien Drinken Doet Drinken. Heel belangrijk, want dat is zo. Zien Drinken Doet Drinken. En dat is een risico. Je hoort het zo meteen na Debbie Gibson en No More Rhythm. Where you've been. De landelijke campagne Zien Drinken Doet Drinken die gaat van start. En Lieselotte van der Heijden is mijn gast. Die gaat daar alles over vertellen. Ze is medewerker van vroeg signalering en geïndiceerde preventie bij Joes. Nou, dat is hele mond vol. Maar Lieselotte, welkom. Ja, dankjewel. Even voor de duidelijkheid. Wat is Joes precies? Ja, preventie. Maar wat doen jullie precies? Nou, wij zijn Joes Verslavingszorg. En wij zorgen dat we jongeren in beeld krijgen tussen de 12 en 24 jaar... die mogelijk last hebben van verslavingsproblematiek. Mm-hmm. Maar ook, wat mijn rol vooral is, is om juist een stukje daarvoor te gaan zitten... en ouders, leraren, jongeren bewust te maken van middelen, gamen, social media en dus ook alcohol. Ja, want die campagne Zien Drinken Doet Drinken, die spreekt ook de volwassenen aan, hè? Ja, klopt. Die gaat eigenlijk heel erg gericht op volwassenen. Om daar de bewustwording van te vergroten. Van dat op het moment als zij een glas alcohol nemen, dat ook gezien wordt door hun kinderen. En wat voor invloed dat daarop heeft. Ja, dat is onderzocht. Dat is werkelijk zo. Ja, wat dus blijkt is dat kinderen al het vermogen ontwikkelen om te kunnen onthouden vanuit welke glazen alcohol gedronken wordt. Dat dat al is vanaf hun tweede levensjaar. Zo. En ja, vanaf het vierde levensjaar beginnen kinderen te onthouden wanneer hun ouders drinken. En merken ze ook dat het gedrag verandert nadat ze gedronken hebben. En dan heb je weer dat het in het algemeen geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken positiever gaan denken over alcohol. En ook op jongere leeftijd beginnen met drinken en alcoholproblematiek kunnen ontwikkelen. Maar de campagne Zien Drinken Doet Drinken, hoe bereiken jullie daar de mensen mee? Nou, wat er dus gebeurt is dat we in 6 gemeentes, Voorne, Putten, Nissewaard, Briele, Westvoorne, Helvoetsluis, Goeree, Overflakke, bezig zijn met campagnes te voeren door middel van posters. Die zijn nu natuurlijk eigenlijk niet zo zichtbaar, omdat ja, vanwege de coronasituatie. Mm-hmm. Maar daarbij zijn er ook ouderavonden georganiseerd. En daar kunnen ouders zich op inschrijven en in aanhaken. En dit wordt eigenlijk verspreid via alle zorgorganisaties. Dus denk aan maatschappelijk werk, CEG, jongerenwerk, politie, onderwijsorganisaties. Ja. Ja. En ja, zo zijn ze die campagne aan het verspreiden. Ja. En wij dus ook. En, maar ja. bij het onderwijs, daar zijn de ouders niet bij betrokken, toch? Of zijn dat ouderavonden waar je dan iets kan vertellen daarover? Juist, er komen dus ouderavonden. En als mensen het interessant vinden, kunnen ze daar op aanhaken. Juist dat ouders daar een rol in krijgen ook. En wat wel heel leuk is, er wordt tijdens die ouderavond een herkenbare situatie nagespeeld in theatervorm. Mm-hmm. En het is allemaal online nu. Ja. Maar er doet dus een theatergroep mee. En gaat dus eigenlijk een beetje ja, laten zien wat dat nou eigenlijk doet. Dat alcohol drinken in de huiselijke sfeer. Ja, om mensen wakker te maken en zeggen, hey, misschien moet je dat niet bij kinderen doen. Ja. Het gaat echt om kinderen van boven de 2 jaar, hè? Ja. Dan al, ja. Ja, want dat hebben we niet eens door. Dan denk je, nou ja, als ze 14 zijn, dan moeten we het daar eens over gaan hebben. Maar je moet veel eerder beginnen dus. Ja, en dit is echt typisch goed dat je dit aanhaalt. Want veel mensen denken van, oh, nou ook bijvoorbeeld met hun preventieboodschap richting hun kinderen. Nou, als ze 12 jaar zijn, dan ga ik zeggen, nee, je mag pas drinken op je 18e. Terwijl kinderen zou je eigenlijk ook al kunnen aanspreken dat je het er al veel eerder over ja, hebt. Misschien ja, want dan zou het zaadje al geplant zijn. Ja, dat je het bij jullie gewoon heel duidelijk geregeld hebt. Niks 18. En dat dan, hè, dan plant je inderdaad dat zaadje al. Ja. Ja. Nou, dat is duidelijk in ieder geval. Als mensen wat meer informatie willen hebben, kunnen ze bij de website ja. terecht? Ga naar www.puberenco.nl. Daar mm-hmm. staan alle informatie op. En daar kunnen ze ook op doorklikken naar de landelijke site. Maar Puber & Co. Is dus ook voor de gemeente Schiedam interessant. Want als veel mensen ja, geïnteresseerd zijn, wij zijn ook actief in de gemeente Schiedam. Dus zouden we zomaar een lijntje kunnen leggen. Hè? Dan zou er ook daarin iets mogelijk zijn. Ja. We mogen ons altijd benaderen. Mooi dat je dat hebt duidelijk gemaakt. Zien drinken doet drinken. Lieselotte van der Heijden, zij sprak erover. Ze is medewerker vroegsignaleringen en geïndiceerde preventie bij Joes. En laten we hopen dat deze campagne succes heeft voor kinderen die niet te vroeg moeten gaan drinken. Dank voor het gesprek. Dankjewel Herman. En tot zover vandaag wederom de late avond voor deze avond. Maandag is weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Weer met geweldige muziek trouwens. En leuke onderwerpen. Dus ik zou zeggen, luister gewoon dan weer. Laat je radio gewoon aanstaan op deze frequentie. Want dan hoor je ook in die tussentijd heel veel prettige muziek. Tot besluit van show Rod Stewart met Sailing. Maar voordat dat gaat gebeuren, voordat dat lost, barst. Nou ja, barst. Wens ik je nog een hele mooie nacht. Welterusten. Mooie dromen, tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En als je aan het werk bent of gaat werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Heb je even niks te doen? Check dan onze website, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. We zijn overal te vinden. Passing high.